Gyakorlatilag a teljes adás az adózás és annak elkerülése körül forog. Még néhány fogalom szerintem nem került feltétlenül elő, és akkor csak visszautalok a Gesztinek az egykori cégére, amelyel kapcsolatban a sajtó megjegyzi, hogy hát 16. volt az akció reklámügynökség Kft. Egy időben a NAV-os 100 millió forint fölötti adós tartozóknak a listáján. De, és megint nem mentegetem, mert nem tudom a sztorinak a végét. Ha egy cég ezután felszámolással ér véget, már pedig ez 2011-ben így ért véget, és a felszámolás pillanatában még mindig tartozik a hitelezőinek, beleértve az adóhivatalt, és nem lehet behajtani, na akkor van a probléma. Az, hogy valaki bevallotta, de még nem fizette be 180 nap késéssel, azt gondolom, hogy az nagyon messze van attól, aki be sem vallja, sőt arra alapít vállalkozást, hogy gabonautaztatással, meg mindenféle fiktív export-import ügyletekkel eltüntesse a pénzt. Érted? Tehát eleve költségvetési csalás a vállalkozása. Az már is nem költségvetési csalás, ha bevallottad, hanem akkor kudarcot vallottál, nyilván lehet ennek is egy előre megfontolt kategóriája. De tegyünk mindig szerintem különbséget azok között, akik bevallják és nem tudták kifizetni, vagy hát ennek az álcája mögött loptak el valamit, és azok között, akik úgy tüntetik el, mintha az sose lett volna, és a bevallásig sem jut el. És az adótartozásban is különbséget kell tenni a már megtermelt bevételekkel való tartozás között, ilyen mondjuk az áfa, tehát eladtál valamit, áfa tartozásod csak bevételből keletkezik, versus a kötelező havi járulék és adóterhek, amelyek akkor is keletkeznek, amikor nincsen bevételed. Ahány emberért te felelősséget vállaltál, mondjuk 20 emberért, akkor te havonta, ha nem megy az üzlet, 2,8 millió forintnyi, vagy meg 3,5 millió forintnyi járulékterhet fölírsz szépen a lap szélére. És az egy elég jellemző, hogy az egyikre szokás adni részletfizetést vagy haladékot, míg a másikra nem. Hiszen az egyiket már megszerezted, csak hol van? Nem a tiéd volt, miért költötted el? Míg a másik az olyan, hogy lehet, hogy soha hozzá sem jutottál, így miből vennél részt a közterhekben? Na mindegy, szóval ezt csak így jelfésülgetem, hogy nem minden NAV-os lista mögött egy akkora ordenáré csalás van, mint az, hogy eleve már egy offshore accounton tűnik el valami, nekem, vagy nem is magyar cégben keletkezett a bevétel. Így a magyar adócsalás, adóelkerülés kategóriában két nagy kedvencem van. Az egyik az mindenképpen Stadler József, aki papíron megvette egy orosz vállalkozótól, tudod, orosz vállalkozótól megvette Leonardo da Vinci-nek az Utolsó vacsora című freskóját, értitek? Tehát ami ott van Rómában. Ő azt megvette, majd visszaigényelte utána az áfát. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy ezt úgy leírja, hanem konkrétan vissza, még kérte is, hogy az állam utaljon neki valami 200 millió forint áfát, ami egészen durva, és vissza is utalták neki, és csak később valami ellenőrzésen jöttek rá, hogy várjál már, Utolsó vacsora. De ezt NFT-vel most bármikor elsütheti, ez az egyik, csinálni, a másik meg, hogy amúgy szerezhetne tulajdonrészt egy épületben álló fix műtárgyon, csak elég, hogy a teljesítés helye az valószínűleg tudod, abban az országban van, ahová ezt felfestették. Csak ezt lehetett volna kisebbe csinálni. Tehát mondjuk, tehát ez, amikor azt érezte, hogy sérthetetlen, hogy neki itt érted, Leonardo Utolsó vacsorán simán, és konkrétan visszautalták. Hogy egy ilyen easter egget a műveletben, hogy még nevetséges legyen. Tehát nem az van, hogy a Mona Lisát vásárolja fel, hanem akkor legyen olyan, hogy ami a rohadékok utána még dühösebbek legyenek. Na, és ez az egyik, tehát szerintem Stadler az zseniális volt, és az is, ahogy ráérzett arra valahogy jóval-jóval megelőzve a korát, hogy foci, tudjátok, stadiont épített Akasztón a 3500 fős faluban, nem is értem. Fordítva kell. Megelőlegezte a miniszterelnöknek, meg a Puskás futballakadémiának. Gyakorlatilag ő mutatta, hogy ezt így kell. Egy proféta. A másik kedvencem pedig Akasztót akart építeni a stadionban. Igen, csak elrontotta a sorrendet. A szavak sorrendje nagyon fontos. A másik meg az olajszőkítés, amivel kapcsolatos ügyeket 2000-ben valami bizottság vizsgált, a Pallag László bizottság, az utána 80 évre titkosították az anyagot. Tehát 2000-ben az akkor már mondjuk 30-40-50 éves elkövetőkkel kapcsolatos anyagot 80 évre titkosították, tehát hogy még az unokáik se, nehogy nekik bajuk legyen ebből. Gyakorlatilag a mi életünkben ez nem fog kiderülni, hogy mi történt. Felmerült egyébként ilyenkor a palagék. Az arhetipusát védik a simliskedésnek ott, hogy igen. Azt megtud, hogy egyáltalán ilyen igen, van. Igen, igen. Azt, hogy az államba vetett bizalmad ne rendüljön. Nem, pusztán arról van szó, hogy azok, akik azt ellopták, nem akarják visszaadni, nem akarják, hogy számon kérjék őket, sőt, nem akarják azt se, hogy a gyerekeiknek vagy az unokáiknak vissza kelljen adni. Hát erről van szó. Erről van szó. Arról van szó, hogy azok hozták konkrétan ezt az intézkedést arról, hogy titkosítsák, akiknek vagy közvetlen, vagy közvetett hasznuk volt abból. Ez maga a beismerő vallomás. Ez maga a beismerő vallomás, és az az igazság. Ne haragudj, az imént azt mondtad, hogy a magyar állam szava hihetőségét, meg a magyar állam hitelét védték ezzel. Nem, a saját hasznukat védték ezzel, a saját ebből szerzett javaikat védték. Hát tehát az önérdekelt állam... szemben a közérdekkel? Éppen a magyar állam szavahihetőségét kezdték ki, tehát éppen azt húzták alá vastagon fekete filccel, hogy nincs ilyen, hogy magyar állam, hanem az van, hogy mi a maffia, tehát mi bizonyos érdekkörök, azt csinálunk, amit akarunk, és utána ezt 80 évre titkosítjuk, tehát a magyar állam teljes eszköztárát felhasználjuk ahhoz, hogy te, kis proli gyerek, erről semmit se tudjál meg. Bár így is megtudod, tehát tudod, hogy megcsinálták, és azt hiszem, hogy a pallagék akkor kiszivárogtattak ezekből a titkos anyagokból valamennyit, és azokban a Lezsák Sándor meg Pintérnek a neve keringett, és én itt most nem mondok semmit, tehát ezt nem én mondom, ez azokban az anyagokban volt. Minden esetre lehet, hogy nem véletlen, hogy bizonyos figurák be vannak betonozva ezekbe a rendszerekbe már, mert ők olyan dolgokat tudnak, olyan dolgokban vannak benne, vagy az eredeti tőke felhalmozásnál olyan pozíciókat szereztek, ami megkerülhetetlenni teszi őket, és ezért örökre velünk lesznek a leszármazottaik révén még a 80 év titkosítás feloldása után is. Mind akkor hosszabbítanak. Most már az lenne jó, hogy akkor senkinek nem mondják el, tehát akkor ne hosszabbodjon meg az, hogy a titok birtokosainak a köre miatt elhúzódik a, hogy mondjam, a sarokba szorítottság. Tehát akkor vagy mindenkinek, vagy senkinek. Úgy kellett volna csinálni egyébként, mint van az a Banksy kép, amit az elárverezésekor így az irat megsemmisítő félig ledarált. Ezt kellett volna csinálni, hogy így. Nem titkosítjuk, hanem itt van az anyag, és bele az irat megsemmisítőbe, szevasztok. Ez nem tartozik rátok. Egyik nem zárja ki a másikat, tehát hogy lehet, hogy amiről azt mondjuk, hogy majd 80 év múlva erről kerül, az 80 évvel ezelőtt eltűnt. Pont 80 év elég ahhoz, hogy eltűnjön. Azért annyi, mert addigra magától is eltűnik. Ők úgy voltak vele, hogy ha egész ilyen tehervonatnyi olajat tudtunk eltüntetni, mert voltak ilyenek konkrétan, hogy Záhonynál átjött a vonat tele olajjal, és aztán eltűnt. Hadd kérdezzek valamit úgy is, mint David Copperfield, és figyelmes résztvevője a műsornak, aki a Puzsérra odafigyelt. Elindult az a Schmidt-Mária és Ungár Péter közös otthonából? Tehát, hogy az az A-ból B-be halad, az úgy is el tud tűnni, hogy sose indult el. És akkor itt megint annál a közlekedő edénynél vagyunk, amely csak edény. Szóval, hogy itt elindult. Volt 95-ben egy olyan pillanat, amikor amikor már próbálta valahogy ezt az állam rendezni, hogy ez annyira ciki, hogy már tényleg mindenki tudja, hogy mi megy, és akkor tudjátok, így a háztartási tüzelőolajjal valahogy játszottak, és a 95-ben 350 millió literrel többet igényeltek. Tehát akkor lehetett látni. Nagyon hideg volt. Nem, akkor lehetett látni, hogy konkrétan legalább egy ekkora tétel van így a piacon ebből a cuccból, 350 millió liter. Na most akkor se egy forint volt egy litere a gázolajnak, tehát feltételezem, hogy az egy ilyen eléggé tiszta haszon volt annak, aki ezt elrakta. Tehát az első milliárdok azok ott születtek meg. Meg ugye a privatizáció, amikor frissen felújított gyárakat pattintottak el haveri köröknek, és igazából úgy, mint ahogy Manhattant megvették a fehér emberek az indiánoktól egy üveggolyóért, kb. Az történt itt Magyarországon. És tudod, a Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban elhangzott, hogy de legalább ő már gazdag. Emlékszel? De hát hogyan? Már kilopta magát. Tudod, már kiló, mintha lenne elég ezeknek. Mintha lett volna olyan időpillanat, hogy ezek közül bárkinek is elég volt. Figyelj, az már elévült. Tehát ő, tudod, ő már itt kiállhat, mert az 20 éve volt. Hát akkor álljon. Azt csinálja sajnos. Inkább akkor üljön. De az jobb lenne egyel. De tényleg itt az a baj, hogy egyébként az átlagembert ez egyáltalán nem érdekli, és megint arról van szó, hogy ez egy akkora tétel, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha ellopják a biciklidet, azt érted, de hogyha ellopnak egy bicikligyárat már nem 100 érted. 100 milliárdot, akkor azt fogalmat sincs, hogy azt most tőled mennyit loptak el. A közösből lopni az nem bűn Magyarországon. Sőt, aki nem lop a közösből, az a saját családját rövidíti meg. Ez a szabály. Ugyanaz jelenség, mint az MTV Cribsben, ugye, amikor mutatják a sztároknak a roppant ízléstelen, de viszonylag drága villáit, és minden szobában elmondják, hogy és van plazma tévé. Tehát, hogy az az, amiről tudom, hogy mennyibe került. A márványoszlopot nem tudom összehasonlítani a pozdorja ajtófélfámnak az árával, úgyhogy a tévé. A pedig tévé valójában lesz. Ezzel demonstrálja, hogy mennyire szegény, hogy ő neki minden szobában kell egy plazma tévé. Innen tudod, hogy egy nyomorult. Nagyon sokáig a kisember úgy értette meg a nagyon sok ellopott pénzt, hogy lefordították az ellenzéki politikusok mindig lélegeztetőgépre, és akkor azt mondták, hogy ebből ennyi és ennyi lélegeztetőgép tellett volna ki. Aztán jött a nagy lélegeztetőgép beszerzés, és most már, tudod, átfordítják lélegeztetőgépre, csak arra ne! Abból van bőven, úristen, mi látjuk el ingyen az afrikai országokat lélegeztetőgéppel, annyit vásároltunk, és még így is a önmagában a bérlete azoknak a raktáraknak, ahol el vannak rakva, el vannak pakolva soha napjára ezek a lélegeztetőgépek, az is egy, hát hogy mondjam, a mi számunkra felfoghatatlan az összeg. Is egy stadion. Az is egy stadion értéke. Az Indiana Jones következő epizódjában ellátogatnak oda megkeresni ezt a 16 ezer valamilyen lélegzéssel kapcsolatos képet egyébként, mert lehet, hogy ennek egy jó része alvási apnoéhoz való segély. Most már érdemes lenne nagyon sok magyarnak egyszerre fuldokolni, hogy ez visszajöjjön. Úristen, hogy meggazdagodnánk. De akkor se tudja senki kezelni. Szóval mindegy, igazából az elúszott, tehát ez elment, és Magyarországon ez történik a rendszerváltás óta, hogy látunk egy hatalmas disznóságot, és az úgy tovább lépünk, és látjuk a következőt, és ezt nézzük. És mert senki nem fizet vérrel, mert nincs következmény. És a következménytelenség. Mert ez lett a norma, és a kisember is ennek megfelelően gondolja, hogy működik a világ. Ugye ő maga ebbe betagozódik. Egyébként emellett én még nem temetném az átlagembert, mert szerintem nagyon sok rendes dolgot csinálnak az emberek, akiket valahogy, mert hogy ez annyira egy rohadt ilyen penészes métej, hogy tulajdonképpen már az egész országnak össze kellett volna omlania, tehát már nem szabadna, hogy működjön. Én azt láttam, hogy annyira beteg ez, ami föntről sugárzik le, hogy egy dolog miatt működünk még mindig, az, hogy ez nem ment át mindenkinek. De biztos, hogy föntről sugárzik le? Nem lehet, hogy az van, hogy a társadalom ilyen, és ebből a társadalomból ilyen elittel lett? Nem arról van szó, hogy mi termeltük ki, mi választottuk, a mi igényeink lettek felmérve, és annak megfelelően formatálták magukat? Nem, emlékszel, nagyon komolyan vagyunk manipulálva, és iszonyatosan nyomják az uszítást. De nem a mi néplelkünkre gyártották ezt valójában. Nem arról van szó, hogy folyamatosan szűrik, folyamatosan vizsgálják, hogy mi fér bele nekünk. Mi az, amit már nem fogadunk el, vagy nem tűrünk el. És folyton azt mérik, hogy belefér, és folyton azt mérik, hogy morálisan gyakorlatilag alulmúlhatatlanuk vagyunk, úgyhogy bármeddig elmehetnek. De nem, én a holokauszt után azt gondoltam, hogy hát a németek ilyenek, és aztán rájöttem nézve azt, ami velünk történik, hogy nem. Valójában bármelyik néppel meg lehet csinálni a legdurvább dolgokat, hogyha kiszolgáltatottá válik a te manipulációdnak. És itt egy ilyen nagyon súlyos propaganda van, és ezért persze, nem tudok mást mondani, mint hogy muszáj, hogy mögé néz, utána néz, és értékeld, de közben nem tudok haragudni arra az egyszerű emberre, akit megvezettek, átvertek. Tehát hogy haragudjak valakire, akit átvertek? Nem tudják, mit cselekszenek. De mi van, hogyha nem átverték, hanem mi van, hogyha ő is bűnrészes ebben? Mi van, hogyha ez egy közös átverés, és ő is elvégzi a maga részét, a ráeső részt? És mi van akkor, hogyha mi mindannyian elvégezzük a ránk eső részt? A magunk korruptságával, vagy a magunk tanult tehetetlenségével, vagy akár csak azzal, hogy hagyjuk, hogy csak a vér és csak az enyv fizessen. De szerintem mondom az embereknek. Vagy hogy úgy értem, hogy csak a pénz. Tehát, hogy mi is azok vagyunk, akik nem vállaljuk azt a kockázatot, tehát a magyar társadalom nem vállal kockázatot semmiért. Nem hogy kockázatot, kényelmetlenséget sem. Az esti realityt, vagy az esti fókuszt ki kéne hagynia azért, hogy egy bizonyos szektornak a bizonyos dolgozói mellett demonstráljon. És nem teszi, hanem a kényelmeset választja, a fogyasztói komfortját választja. Mi van akkor, hogyha így mindannyiunknak a kicsi hitszegéseiből, meg a kicsi gyarlóságaiból áll össze ez a hatalmas rendszer, aminek a tetejére odaül Orbán Viktor, és azt mondja, hogy itt ez a Magyarország, más Magyarország nincs és nem is lehet. Az egyetlen kérdés az, hogy lesz-e valaki, aki uralja ezt a hanyatlást, én vállalom, mondja Orbán Viktor, vagy egy káosz lesz, mint a 20 év alatt, senki nem uralja, hanem sokféle, ahogy az MSZP sokféle egymással viaskodó frakcióból állt, nem egyetlen központi akarattal vezetett rablóbanda volt, mint a Fidesz, hanem ennek a feudális anarchiának volt az intézmény hálózata. És amilyen volt az MSZP, olyan volt az MSZP által vezetett Magyarország. Amilyen a Fidesz, olyan a Fidesz által vezetett Magyarország. Nekik az az állításuk, ahonnan én nézem, hogy Magyarországon nem volt soha polgári társadalom, a magyar társadalom nem alkalmas arra, hogy polgári társadalmat csináljunk belőle. Ha megkíséreljük, annak is csak kudarc lesz a következménye, és legfeljebb annyit érünk el, hogy mi magunk kudarcot vallunk, és majd az ellenzékünk legyőz minket a saját kudarcunk nyomán, és megvalósítja, vagy helyben hagyja, vagy majd leuralja azt a feudalizmust, amit mindig is volt, és mindig is maradt. Hogy valójában az az állítása az elitnek, hogy itt kétféle rendszer tud lenni. Polgári társadalom nem. Kétféle rendszer tud lenni. Vagy feudális anarchia, vagy feudális monarchia. És akkor erre azt mondja a Fidesz, vagy azt mondják a fideszesek, hogy e közül a kettő közül még mindig a feudális monarchia a jobb, mert az egy koncepciózus, egy vezetett, egy kontrollált folyamat, aminek még akár ideológiája is lehet. Nem úgy, mint a MSZP különböző frakcióinak, vagy különböző érdekcsoportjainak az egymással is zajló rabló háborúja. Na, és akkor ilyen körülmények között, tudod, mi azt mondjuk, hogy miért nincs polgári társadalom. Ők, az elit erre azt mondják, hogy mikor volt, sosem volt, nem is alkalmas rá a magyar társadalom, mert nincs polgársága, polgárság nélkül, középosztály nélkül nem lehet polgári társadalmat csinálni, polgári középosztályt nem fog tudni kiizzadni magából a politikai elit. Ha még úgy akarja, akkor sem. Itt volt ez a 20 év, megtörtént az erre vonatkozó kísérlet, nem sikerült. Most azt csináljuk, amit lehet csinálni, amit a magyar társadalommal lehet csinálni. Szarból várat nem lehet építeni. Azt építünk belőle, amit lehet. A feudális monarchia a legtöbb, ami ebből kitelik. Ennyi. Akkor ez a létező világok legjobbika, vagy hogy van, hogy a lehetséges világok? Hát a magyarok által benépesített lehetséges világok közül a második legrosszabb. Én már nem tudom, hol tartunk. Azt írta az adózással kapcsolatban a hallgatónk a facebook.com/önkényes oldalon, hogy Marci írja, hogy nem gulyás, jobb átláthatóság a felhasznált adóforintokról, ez kivezethet, azt írja, zéró korrupció állami szinten, igazságosabb arányos szankciók adó elkerülés per adócsalás esetén. Demagóg, de szerintem jogos, mondja arra, hogy azt javasolja, minimálbéres 20 milliós autóval verető strici vagyok, vagy rozsdás rákolló Facebook munkahelyen rendelkező egyedek felszámolása. Tudod, aki így még a social médián prezentálja is, hogy elvileg sehol nem dolgozik, meg minimálbéres, de közben meg hú, de az autó. Alacsonyabb adókulcsok munkáltató és munkavállaló oldalon, ennek kompenzálására magasabb minimálbér. Például a befizetett adó fele egy adott ügyre menne szabadon választva, mint az SZIA-nak az 1+1%-os része. Bármi is a megoldás, tehát azt keressük, hogy de akkor először te engedj, és aztán majd én engedek. Ugye van az állam és a korrupció abban, és van az adófizető és az ő morálja és fizetési hajlandósága. Én mondanám azt, hogy tegye meg a másik oldal az első lépést, mondjuk 27%-ról 26% lenne az áfa, tudod, és azt mondanánk, hogy ez egy csepp egy vödörben, és hogyha belecsepegteted a következőt, kedves adófizető, akkor jövök megint én, és szép lassan visszafordítjuk, és egymás mellé tesszük. De úgy érzem, hogy most mi tettük meg az első lépést, csak nem önszántunkból, és önszántabból nem is tettem volna meg. Azzal, hogy se kata, se semmi, 20%-kal kevesebbet keresek abból a pénzből, ami 3 éve nem emelkedett, tudod, én minden bevételi forrásomból ugyanannyit keresek, mint eddig, csak többet adózom. Ja, de nem tudok rá büszke lenni, mert ahogy az Ungár Péter sem, én sem magamtól vállaltam ezt, hanem így alakult. De a magyar adórendszer az úgy, az láthatólag úgy épül fel, hogy lehetőség szerint a befektető igényeire legyen szabva. Tehát ha ide jövök, én vagyok a tőke, és ide hozok egy befektetést, akkor minden annak megfelelően legyen kényelmesen elrendezve a számomra. Viszont ugye az államnak muszáj adóbevételekre szert tennie, különben semmi nem működne, akkor nem lenne tényleg közvilágítás sem, meg semmi, meg fenn kell tartani a hivatalait, meg a mindenféléket. Ezért magas az áfa. Tehát azt befizeted, tehát azt többszörösen befizeted, azt mindig, mindenen ott lesz. Az a 27% az azért olyan rohadt magas, mert minden máshol minden más ki a tőke kerülni. Számára elengedte. Azt mondta, hogy gyere ide, szétteszem a lábam, tiéd vagyok, hozd az autógyáradat, meg az akkumulátorgyáradat, és mindent megkapsz. Tényleg, nincs környezetvédelem, nincsenek munkavállalói jogok, nincs semmi, csak ott van a zöld mező, a termőföld, amit ugye én annyira nemzetvédő vagyok, én annyira a nemzetet akarom, hogy én az összes termőföldre akkumulátorgyárat, kínait, a kommunista párt akkumulátorgyárait engedem, de cserébe valahonnan be kell szednem, hát az majd Józsi bácsi lesz, amikor megveszi a zsírt meg a kenyeret, azon bizony 27%-os áfa lesz. És föl sem merül, hogy esetleg azt csökkentsük, nem? Föl sem merül. Vagy hogy esetleg legyenek már olyanok, hogy mit tudom én, mondjuk a napelemeken legyen, nem tudom, 0% áfa, mert talán esetleg azt tudna minket megmenteni egy ökológiai katasztrófától, ha végre a megújuló energiaforrásokat támogatnánk, nem. Nem, tehát ott nem.